inte jag se dig när du har flörtat med Marianne. Och trots de löften du gett mig så ringer du Susan. Men gör vad du vill, gör vad du vill. Gör vad du vill, gör vad du vill. Gör vad du vill, gör vad du vill. Räkna bara inte med mig, nej, nej, nej. Tänk om jag skulle svara och gå på dans in löjde med Knut. Min vän, din charm ska du spara tills du och jag går ut. Men gör vad du vill, gör vad du vill. Gör vad du vill, gör vad du vill. Gör vad du vill, gör vad du vill. Räkna bara inte med mig, nej, nej, nej. Du får inte förstöra vår saga som har börjat så bra. Drömmar är sköra och brister lätt en dag. Men gör vad du vill, gör vad du vill. Gör vad du vill, gör vad du vill. Gör vad du vill, gör vad du vill.